Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia brzegi, przenosi w całkiem inny świat. Piję twoje zdrowie w nieładzie cały.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Energię swą.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic nie obchodzi mnie.